e verde ca luna, noaptea care sare luna, noaptea care sare luna, mă duce și eu la una. La la la la la la la la la la. Noaptea care sare luna, mă duce și eu la una. La la la la la la la la la la. Foaie verde de sulcină, la mândruța în grădină, la mândruța în grădină, mi-a prins dorul rădăcină. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. La mândruța în grădină, mi-a prins dorul rădăcină. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să-l iau acasă, rădăcinile nu lasă, rădăcinile nu lasă, că mi-i mândruța frumoasă. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Rădăcinile nu lasă, că mi-i mândruța frumoasă. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să-l iau la mine, rădăcinile-l țin bine. Vreau dorul să-l iau în tunde, ramurile dau de grindă. Trai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Vreau dorul să-l iau în tunde, ramurile dau de grindă. Trai, lai, lai, lai, lai, lai.